Բարև ձեզ, Արթուր, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ինչ հնարավորություններ ունի Google որոնողական համակարգը, որը չունի այլ որոնողական համակարգ։ Google որոնողական համակարգը ընդհանրապես այլ ալգորիթմով է ստեղծված ու առաջնորդում է հազարավոր բանաձևերի օգնությամբ։ Իր որոնողական համակարգը 2018 թվականի նոյեմբերին անցած վիճակագրական տվյալների առաջատարն է աշխարհում։ Հիմնականում Google-ի կոմերցիոն կազմակերպությունը ինքը չեղածից գումար սարքելու, վաստակելու եւ թույլատալու հնարավորությունը տալ դիմացին նույն գումարը աշխատի։ Google-ի հիմնական բազմալեզու է որոնողական համակարգը աշխատում է տարբեր մարդկանց համար, սկսած անգրագետից մինչև գրագետ։ Google-ը իր որոնողական համակարգի մեջ անցած տարի մտրեց հնարավորություն այլ ծանոթություն նկարի պատկերավոր փնտրում, որտեղ ինքը պրոյեկտի վրա աշխատել է մոտ 2-3 տարի։ Դրանից առաջ արդեն ձայնային որոնողական համակարգն է ունեն կարգի տեղադրել, որտեղ ճանաչում մարդու ձայնը, ֆիքսում է բառերը, անկախ անում բանից դու գրագետ կասեք, թե անգրագետ ձևով ներկայացնեք, ինքը ֆիքսում է գրագետ ձևով ներկայացնում ձեզ։ Կարող ենք ասել, որ Google-ը եղած տեղեկատվությունը ճշգրիտ է։ Իհարկե ոչ։ Ինչ վերաբերում տեղեկատվական դաշտի առանձին ծառայությունի Google News։ Նման է Wikipedia-ին, եթե կարելի է, որտեղ իսկական ցանկացած մարդ կարող է Wikipedia-ն գրավում անի, մինչև մոդերատորը կամ համապատասխան ադմինիստրատորի ստուգմանը։ Google News-ի դուրս եկած ցանկացած տեղեկատվություն դրանք համարում են օրիգինալ։ Արցախի online ռուսացին Google News-ում տեղակատել 2014-15 թվականներ։ 2014-ին հայց ներկայացել ենք ու 1 տարի քննությունից հետո ինք անցել այդ փուլը 15 թվականի սկզբերից արդեն ինքը տեղակատել Google News-ով որպես պաշտոնական հստակ ինֆորմացիայի աղբյուր եւ տարածում։ Կարող ենք հպարտությամբ նշել, որ մեր լրատվամիջոցը կա Google News-ում։ Google համակարգը հանդես է գալի տարբեր ծրագրերով, հիմնականում ամեն ինչ հաճախորդների համար մատչելի սարքելու վիրտուալ աշխարհ բնականաբար։ Մատուցած առայությունները շատ են, կայլացած թվարկեն էլ սխալ կլինի, որտեղ հնարավոր է բացել թողեն։ Ունի շատ հետաքրքիր առայություն Google Maps, Google Earth, Google Mars, երեքն էլ ասոցացվում են իրար հետ։ Google Maps-ը բոլորի ցանոթ վիրտուալ գլոբուսն է։ Իր քարտեզով նույն առայությունը, բայց արդեն ծրագրի տեսքով հանդես է գալի Google Earth-ը։ Ոչ մի բանով չի զիջում Google Maps-ին, առավելություններ ունի, ավելի հնարավոր 3D պատկերները չփելու։ Google Mars առայությունը նույն առայությունը մատուցում, բայց արդեն մարսմոլորակի վրա։ Earth-ը նույնպես ունի այդ ֆունկցիան իր մեջ, հնարավորություն տալի մարսմոլորակը նայելու, զննելու ու եթե չեմ սխալում, մինչև 20-25 կիլոմետր զումանելու հնարավորություն տալի։ Ի տարբերություն երկիր մոլորակի վրա մինչև 2-3 կիլոմետր։ Google Scholar-ը ինքը նույնպես շատ հետաքրքիր առաջնային համատուցում Google-ում հիմնականում գիտական որոնողական համակարգի ֆունդամենտալ հիմքերը վերցնում Wikipedia-ի։ Տեղեկատվական դաշտում նույն պատերազմագնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Ադրբեջանի մասնագետների մեջ Արցախի տարածաշրջանը ռազմական համակարգերում կամ ինչ-որ Google ծառայություններում Հայաստանի Հանրապետության տարածք կամ Արցախի Հանրապետության տարածք թե Ադրբեջան Google AM կամպանիան, որը գտնվում է Երևանում, մեր IT ոլորտի մասնագետները Հայաստանում իդեմս Սամվել Մարտիրոսյանի մեծ ներդրում են կատարել Google AM-ի վրա աշխատել են, որտեղ արդեն վերում է Արցախի Հանրապետություն, այսինքն ԼՂՀ-ը արդեն փոխված Արցախի Հանրապետություն, դե բնականաբար բողոքները շատ դրա դեմ պայքարում են։ Մոդերացիան կատարվում է Հայաստանում, ադմինիստրացիա համակարգը դա պետք է հաստատի։ Google-ի ծառայությունների մեջ պատմավ Google Art Project կա պրո տարբերակներ, վճարովի տարբերակներ, որտեղ իրանք ստեղծել են վիրտուալ տուրիզմ։ Google Think-ը որ հնարավորություն է տալի գովազների մեջ զարգանալու եվրոպական շրջանառության ժամանակ ինքը արդեն ID content-ն է աշխատացնում, որտեղ AdSense-ն է ինքը հանդես գալի արդեն հեղինակային իրավունքների հետ կապված գովազդի ձայնային տեսողական ու նման ձևով ինքը գովազները հավաքում Google AdSense-ը իր մեջ, որտեղ ինքը Google-ի հետ գործ ունեցող կայքերի վրա, այսինքն YouTube, Google Translate, Google Search, բնականաբար վճարով իմունքներով։ Այսինքն գովազդը տալիս եք, վճարում եք, ինքը այդ անունը ըստ ստատիստիկայի վերում ցույց է տալի, որտեղ է գովազդը տեղադրվել, քանի անգամ են նայել, քանի անգամ են սեղմել վրան կամ քանի անգամ հողում անցել ու որտեղից են հողում անցել։ Նույն կարգի վերջին ժամանակներում Google AdSense-ը համագործակցության մեծ պրոյեկտ է կազմել Facebook-ի հետ, նույն կարգի արդեն Facebook-ում է տեղադրում AdSense ծառայությունները։ Եթե հիշում եք Facebook-ում ինչ որ նյութ YouTube-ից տեղադրելուց հետո լայն վիզուալ պատկերեր բերում։ Հետո Facebook-ը կատեգորի կարգելեց, անջատեց այդ ֆունկցիան Google-ից, YouTube-ից եւ թողեց մի փոքր պատուհանի։ Google Sound Search-ը նա ակտուալ համակարգերից մեկն է, ինքը մեծ պրոյեկտի վրա աշխատում, որտեղ այդ պրոյեկտը շուտով ինքը պատրաստվում է գրքի YouTube-ի մեջ։ Sound Search-ը ինքը նույն կարգի ձայնային ողողական համակարգ, ինքը այդ ֆունկցիան եւ ոնտեղ ան գրկում, այսինքն լսողական տեսանելի էկվալայզերների հաշվին, այսինքն ձայն ինքը լսում է եւ դառնում ինքը ձայնը հիմնականում փնտրում, ական կարելի է ընդհանրել նոտաներ բառերով ասած նույն կարգի, բայց մեծ պայդրությամբ ինքը քան էլ այս պայդրությամբ ակտուալ չի, որտեղ դեռ պրոյեկտի վրա աշխատում են, ինքը կարելի ասած դեռ չավարտված պրոյեկտ է։ Վաշնապես հայտարարել են, որ երբ գործ ավարտին հասցնեն, դա հիմնականում հասանելի կլինի բոլոր երկրներում։ Google Image, այսինքն նկարների ողողական համակարգի մասին հիմնական ինդեքսավորված պատկերի գույնային կամ դիմակցային պատկերների վրա մասնագիտական գնահատական տալով նշանակությամբ Google-ի ինքը իր դեմ դրած առաջադրանքը կատարում է լիարժեք։ Շնորհակալություն Արթուր հետաքրքիր զրույցի համար։ Thank you. Thank you.